جانوں کے کون کے مندر تھے کہ رات میں بھی جگہ پر تھا ہر طرف آتے دسوئی یعنی جب اصلہ مرغوں کا سڑکنا تھا رات میں بھی جگہ پر تھا جب اصلہ مرغوں کا سڑکنا میں نے گرجن میں لکھوایا تھا ہر طرف آتے دسوئی جب اصلہ مرغوں کا سڑکنا تھا رات اس جگہ میں تھا آپ نے اس کے آگ گئے پتوں کا دامن بلا دیا اس میں تو یہ کرنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو بھی جگہ پر نہیں تھا منگان احمد امام وقت ہے بے مراد بہر جا ہے غنی بہر امداد و بنور ہے حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عبد دین مکی ولی ہم محمد محب اللہ و شاہ بوسی ہم نظام الدین جلال جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد عاد شیخ جلال شمس دی ترک و علا و الدین فرید جوزنی قطب الدین و ہم معین الدین و عثمان و شریف ہم مودود و ابو صاحب محمد احمدی بھوتا کو ہم ممشا دو میرا نام ہم غفار نے ادھم ہم فضل مرشدی اب دیواہ دس میں بسری ہم علی فخر جی سید القورین فخر العالم بشرا نبی خاتم قلب مراد الفیال غیر خیر میرے ذات خود کے قائم بے ذم راز ولی اے تجارت ہمارے سلسلے کی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اور دوسری جہازی مولانا اشرف شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اس کے بارے میں یہ دین میں مجھ کو شرف دے حق میں دے مجھ کو علو دور کر دل سے میرے ہر من کا قصور ہر علو حضرت اشرف فقیر و خانگی کے واسطے پہلا نام حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوال محمد صاحب کا ہے اور تیسرا جو ہے حضرت الحمد للہ رب العالمین.